Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 października, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier potwierdził, Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Ekonomiści mówią o wymagającym przyszłorocznym budżecie. Zwracają uwagę na skalę wydatków na zbrojenia i służbę zdrowia. Filmowcy zagościli na warszawskim Trakcie Królewskim. Są niespotykane widoki, ale też utrudnienia. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Premier Donald Tusk potwierdził tę informację w mediach społecznościowych, choć oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona w nadchodzącym tygodniu. Od dawna o to zabiegamy, przypomina wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska ma najlepsze dowody na to, że przeciwdziała nielegalnej migracji, a pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują, więc nie ma naszej zgody. I nie głosowaliśmy za paktem migracyjnym, nie akceptujemy tej propozycji. Do sprawy paktu migracyjnego odniósł się także rzecznik rządu. Twarda i bezkompromisowa postawa rządu Donalda Tuska w sprawie paktu migracyjnego przynosi efekty, napisał Adam Szłapka. Przeciwko paktowi migracyjnemu demonstrowali na Placu Zamkowym w Warszawie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Żeby zamanifestować naszą polskość. Przeciwni jesteśmy temu, co się w tej chwili dzieje w Polsce. Przede wszystkim przeciwko rządom Tuska, bo robi z państwa polskiego, nie powiem brzydko. Nie zgadzamy się nie na legalną migrację, proste. Jest zagrożenie. Zachodnie, prawda? Widać, słychać, to jest od jakiegoś czasu. No i Polskę też to czeka. Protest był też wymierzony w umowę z krajami Mercosur. Przyszłoroczny budżet będzie bardzo wymagający, tak uważa Krzysztof Kandefer, ekonomista ze Społecznej Akademii Nauk. W Polskim Radiu wskazywał, że duża część budżetu to wydatki związane z obronnością, które powinny być wyjęte z politycznego sporu. Zaznacza też, że rząd musi zadbać o wydatki związane z ochroną zdrowia, edukacją oraz inwestycjami. Budżet jest też budżetem dla obywateli. Potrzebujemy inwestycji w sektor zdrowotny. To jest bardzo trudny sektor gospodarki. Edukacja, infrastruktura, środowisko, więc tych wymagań, które są stawiane przed budżetem, jest bardzo dużo. Są też programy społeczne. Pojawiło się oczekiwanie, że państwo nowoczesne musi być państwem socjalnym, dbającym o swoich obywateli. W czwartek projekt przyszłorocznego budżetu został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów. Wynika z niego, że wydatki wyniosą prawie 920 miliardów złotych, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie około 270 miliardów. Filmowcy zagościli na warszawskim Trakcie Królewskim między Świętokrzyską i Królewską. To tam powstaje scenografia i to tam będą zdjęcia do filmu Lalka. Wjazd na krakowskie przedmieście został zamknięty, a miejskie autobusy skierowane są na objazdy. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski. Jednym z elementów scenografii jest nowy budynek, który zagra sklep Stanisława Wokulskiego. 300 metrów kwadratowych, dwa piętra, nawiezione dziesiątki ciężarówek rekwizytów i to wszystko po to, żeby przez 10 dni móc to kręcić, po czym to wszystko należy rozmontować, rozwieźć, duża część ulega zniszczeniu. I jakoś bardzo dotyka to dla mnie takiej magii kina, jakie to jest ulotne, a jednocześnie wytwarzamy jakąś iluzję, która będzie zapisana w cyfrowej formie i w pewnym sensie będzie ponadczasowa. W czasie zdjęć wstrzymywany będzie ruch pieszych. Krakowskie przedmieście zostanie oddane 22 października. Autobusy linii jadących przez krakowskie przedmieście będą kursowały objazdami także w dni robocze. Pojadą Królewską przez Plac Małachowskiego i Mazowiecką do Świętokrzyskiej i swoich tras. Są jeszcze bilety na radiowy koncert dla dzieci z cyklu Alfabet Orkiestry. Za tydzień w sobotę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego niezwykła podróż przez 100 lat dźwięków i opowieści. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Koncert poprowadzi Martyna Chuderska z Polskiego Radia Dzieciom. Już w najbliższą sobotę, 18 października, udowodnimy małym i nieco starszym melomanom, że prognoza pogody może być zaklęta w utworach Rossiniego, a wiadomości sportowe w utworach Leroya Andersona. To tylko kilka niespodzianek, jakie przygotowaliśmy, a będziemy odbywać podróż przez 100 lat historii Polskiego Radia, więc pewnie będzie to też nostalgiczna podróż dla dorosłych, dla dziadków. A więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiego Radia w zakładce Dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Polska-Litwa to już jutro w eliminacjach Mistrzostw Świata. Zagramy w Kownie z drużyną, która ostatnio potrafiła postawić się liderowi grupy Holandii. Oranie wygrali ostatecznie, choć w bólach. Tym bardziej należy mieć się więc na baczności, mówi pomocnik Bartosz Kapustka. Podchodzimy z dużym szacunkiem do rywala, jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie, ale oczywiście chcemy je wygrać i to jest nasze główne założenie na to spotkanie. Na pewno będziemy chcieli grać odważnie w piłkę, także nie jest to na pewno teren taki, w którym drużyny łatwo sobie radzili z rywalem i Litwa w tych eliminacjach udowodniła to nieraz, ale jesteśmy przekonani, że to spotkanie uda się wygrać. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. O tej samej porze w naszej grupie zagrają Holandia z Finlandią. W dzisiejszych meczach eliminacyjnych do Mundialu Norwegia 5-0 ograła Izrael. Hat-trick Halanda, 51. gol w 46 występach w reprezentacji. Supersnajper nie wykorzystał karnego. Podobnie jak Cristiano Ronaldo, ale Portugalia 1-0 wygrała z Irlandią, strzelając gola w doliczonym czasie gry. 3-1 wygrali na wyjeździe Włosi z Estonią, Bułgaria przegrała 1-6 z Turcją, a Hiszpania 2-0 wygrała z Gruzją. Rafał Majka pojechał w ostatnim wyścigu w karierze, pojechał w klasyku Il Lombardia niczym profesor, pomagając w zwycięstwie swojemu słynnemu koledze z drużyny Tadejowi Pogaczarowi. Słoweniec Il Monumento wygrał po raz 5 z rzędu, a Majka będzie zapamiętany przez peleton i kibiców jako niezłomny pomocnik, który potrafił wygrywać etapy, mówi jego pierwszy trener Zbigniew Klęk. Cały czas dążył do doskonałości i cały czas był zawodnikiem, którego nie trzeba było popędzać, tylko hamować, można powiedzieć. No, zresztą charakter to swoje robi. Dzisiaj Majka dotarł na metę 39. W siatkówce poznaliśmy finalistów towarzyskiego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. W spotkaniu o trofeum siatkarzy Bogdanki lub Lublin zmierzą się z PGE Projektem Warszawa. Mistrzowie Polski, gospodarze imprezy, pokonali w półfinale Jastrzębski Węgiel 3-2, z czego cieszy się atakujący lublinian Kevin Kasak. Wywalczyliśmy to zwycięstwo, bo pierwsze dwa sety nie poszły po naszej myśli i mam nadzieję, że ten czas, który nam pozostał jeszcze do sezonu, dobrze wykorzystamy i też nastawienie już na jutrzejszy finał. APG Projekt Warszawa wygrał 3-0 z włoską Cisterną Volley. Grały także siatkarki, one w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Lotto Chemik Police wygrał Sokołem Mogilno 3-2, a Unii Opole przegrało z ŁKS-em Łódź 1-3. Jeszcze jedna informacja na koniec. Leszek Blanik, mistrz olimpijski z Pekinu z 2008 roku, został wybrany na kolejną 4-letnią kadencję na prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego. Jutro zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 9 do 11. Autopromocja. Ja nazywam się Karol Dymanowski, mój stopień wojskowy to generał broni. Nie będzie to audycja publicystyczna i w ogóle nie o wojsku. Generał rozgości się w rezydencji. Będzie to absolutnie pokojowe przyjęcie anteny. Generał Dymanowski jest bowiem pilnym słuchaczem muzyki i przygotował dla nas niespodzianki wyłącznie ze swojej playlisty. Rezydencja w Trójce już w niedzielę od 15 do 17. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dołączam się i zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 23. Dobry wieczór. N3. Wprost z festiwalu Unsound w Krakowie. Przez najbliższą godzinę jesteśmy razem, a towarzyszyć nam będzie muzyka, która pojawia się w line-upie festiwalu Unsound, który odbywa się tutaj już po raz 23 i po raz kolejny z motywem przewodnim. Tegorocznym hasłem jest web, czyli sieć, którą możemy rozumieć nie tylko sensu stricte internetowo, ale także w połączeniach kulturowych, gatunkowych. To się właśnie tutaj odbywa. O tym wszystkim przez najbliższą godzinę i nie tylko, ponieważ tak mniej więcej w połowie naszego dzisiejszego spotkania odwiedzi nas gość specjalny. Tym gościem specjalnym będzie 2K88, czyli Przemysław Jankowiak, który nieco więcej powie o projekcie specjalnym zamówionym przez organizatorów wspomnianego już Unsoundu. Do północy gramy. I've ever seen. W stronie internetowej chyba najczęściej pojawiający się przy festiwalu Unsound utwór, czyli Tusi Tusi na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, i Clementine to artystka, która kończyła pierwszy dzień festiwalowy w Krakowie. Ja przypominam, że dzisiaj audycję 3 wprost z festiwalu Unsound, który to odbywa się już tutaj po raz 23. Po 6 latach nieobecności festiwal Unsound powraca do hotelu Forum Q. Ucieszy nie tylko samych organizatorów, ale również uczestników. Oczywiście zmieniły się trochę te przestrzenie, ale nadal muzyka w tych przestrzeniach po prostu cieszy. Teraz Big Lip w Trójce. Sacarlo todo en vinil. Con tanta ir a Europa y a la fama me domina. No me pagaron nada, pero me llenaron de cocaína. La vida no vale nada, vale si salgo en portada. La vida no vale nada, solo vale si salgo en internet. La vida no vale nada, solo vale si salgo en vinilo. La vida no vale nada, solo vale si me posteo y me linkeo. Cada vinilo, si te análogo, prestigio. Poseo, linkeo, berreo, celuleo y luego me olvido. Judeo, marreo, pinteo, me veo ando una fanática. Olvido la casa, olvido la plata y llego. No te preocupes, mi amor, no te preocupes. Trójka. Leon wypełnił jedną z dwóch sal podczas czwartkowego festiwalu Unsound tymi swoimi dusznymi, zmysłowymi brzmieniami. No na tegorocznej edycji festiwalu Unsound nie brakuje muzyki folkowej, ludowej, muzyki korzeni, o czym więcej mówiła w Terra Cultura Gosia Płysa, dyrektorka festiwalu. Zachęcam do tego, aby czerpać z naszych dobrodziejstw internetowych i podcastów na naszej trójkowej stronie. I też takiej muzyki na festiwalu Unsound nie brakuje, która wykracza poza standardowe myślenie o muzyce elektronicznej. No co stanowi o tym, jak artyści zapraszani przez organizatorów myślą dzisiaj o muzyce jutra. Ale to też nie jest jedyna słuszna i wiodąca myśl podczas tego festiwalu, chociaż jeszcze przez chwilę pozostaniemy w hotelu Forum, a to za sprawą kawarii. Thank you. Jaul Neilgan. Proszę zapamiętać tą nazwę, bo coś czuję podskórnie, że jeszcze ta nazwa niejednokrotnie padnie z ust polskich dziennikarzy. To jest jeden z najlepszych koncertów, który należał właśnie do tego odważnego, nowojorskiego zespołu, którzy to swoim trochę agresywnym, trochę wybuchowym setem udowodnili, że w muzyce rockowej jest przestrzeń na bardzo krótkie, ale też i szybkie, i świadome, pofragmentowane brzmienie. No i po te dzikie i nowoczesne dźwięki czasami trzeba wyjechać poza centrum miasta Krakowa po to, żeby udać się na przykład do Teatru Nowej Łaźni, który znajduje się w Nowej Hucie, czy warto też zajrzeć do jednego z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo tam w bardzo wyjątkowej przestrzeni odbył się koncert szkockiej artystki, no który na długo zapamiętam. Zagrała nam na dudach i zaśpiewała Bree Chu Campbell. Przed chwilą w Trójce, a wczoraj w ramach Unsound Festiwalu. Przypominam dzisiaj audycję N3 prosto właśnie z Krakowa. No coś jest w muzyce ludowej Wysp Brytyjskich. Uspółcześniona forma zaproponowana przez artystkę sprawiła, że jedni w trakcie medytowali, inni z zamkniętymi oczami podążali za tymi dźwiękami, inni byli bardzo skupieni, a jeszcze inni, tak jak ja, po prostu się wzruszali. Za to też cenię sobie Unsound za zaproszenie artystów, którzy za pomocą tych dwóch instrumentów, czyli tu w tym przypadku dud i swojego głosu, potrafią nas zahipnotyzować na nawet ponad czasami godzinę. Co ciekawe, Bree Chu Campbell była niejednokrotnie nagradzana, a jej muzyka pojawiła się w utworze samej Caroline Polaczek. Z tego co wiem, w Polsce jest całkiem sporo fanów jej głosu, dlatego teraz dwa utwory z jej wokalem Caroline Polaczek. Logical and Wikipedia. Look how I

It always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been. Przy tych Wyspach Brytyjskich pozostaliśmy, bo przed chwilą w Trójcy już dobrze znany utwór z repertuaru 8-osobowego zespołu Caroline, który również pojawił się dzisiaj w przestrzeni Teatru Łaźni Nowej, proponując nam muzykę postrockową, ale z dużą porcją nawiązań do muzyki ambientowo-folkowej. Na tym koncercie, z tego co wiem, był również Bartek Kaciński, więc coś czuję, że więcej na ten temat powie już za tydzień. A z takimi rozmytymi wokalami też będziemy jeszcze dzisiaj obcować, to ze sprawą projektu specjalnego 2K88, już za chwilę rozmowa z tym artystą. A teraz duet, który stworzył bardzo kameralną atmosferę na swoim koncercie, ale który niestety stroni od wywiadów, duet Smerc. Powracamy do hotelu Forum. You're a girl in the city and you shouldn't think twice. You take two steps forward, keep your eyes on the prize. And if you look to the left, don't keep looking right, 'cause these streets are yours. Feel the music, roll the dice. And when you're here, all dressed up, looking ready and nice, feel the places, walk the streets and take no advice. Let the city lights surround you, make it shimmer, make it bright. Between houses and streets, feel the city, roll the dice. 2K88 przed chwilą w Trójce, a jeszcze wczoraj w hotelu Forum w ramach projektu specjalnego. 2K88 od lat związany jest już z festiwalem Unsound. Można powiedzieć, że już taki weteran, nasz polski reprezentant i artysta, który swój najnowszy album Shame wydał pod szyldem właśnie wytwórni festiwalowej. Więc jego muzyka będzie nam towarzyszyła rozmowie, którą przeprowadziłam z Przemysławem Jankowiakiem wczoraj, zaraz po zagraniu jego specjalnego projektu. Dopowiem tylko, że w ramach tego projektu 2K88 zaprosił do współpracy Biankę Scout, a także rapera Rainiego Millera i raperkę Lauren Dafas. Jak się czujesz po zagranym secie? Wyjątkowym. No zeszło ze mnie ogromne ciśnienie, nie ukrywam, bo takie projekty na jakby specjalne zamówienie rządzą się swoimi prawami. Jest w tym dużo no, zdalnej pracy. Oczywiście mieliśmy spotkanie w Gdyni, taką rezydencję, gdzie jakby cały core tego projektu został stworzony, a później no, musieliśmy pracować zdalnie i do ostatniej chwili jakby trzymaliśmy bardzo to w takiej dosyć wolnej formie, otwartej formie i trochę też o to chodziło jakby. I dawno nie miałem tak stresującego w sumie koncertu, że przed samym występem jakby wiesz, że jest jedna wielka niewiadoma. Znaczy nie jedna wielka, oczywiście wszystko było gdzieś tam w pewnym sensie wyreżyserowane, ale bardzo dużo sobie pozwoliliśmy na improwizację. Chyba się udało, więc zeszło ze mnie ogromne ciśnienie. Jakbyśmy mogli parę słów powiedzieć i się wgryźć w proces tworzenia tego wszystkiego. Nie chodzi mi o to, że praca zdalna, tylko bardziej o to, jaki był dobór artystów, czy ty miałeś na to wpływ, bo z tego co wiem, chyba Dafas, dobrze mówię, właśnie była przez ciebie rekomendowana. Czy ja w ogóle miałem tak już wcześniej pomysł na jakieś kolaboracje takie zagraniczne. Myślałem o takiej płycie z wieloma artystami, głównie z Wielkiej Brytanii, bo tą sceną się bardzo jaram, ale też z Ukrainy, z Hiszpanii i tak dalej. Miałem taki sobie swój roster, że tak powiem, przygotowany i jakoś nie wiedzieć czemu, czasami właśnie chyba takie przypadki gdzieś przyciągają jeden drugi. Unsound się zwrócił z zapytaniem, czy chciałbym zrobić taki projekt właśnie z artystami głównie z UK, ponieważ to miał być taki zamysł, że to jest Polska, UK. I żebym wybrał artystów. No to ja z tego swojego rostera po prostu wybrałem tą trójkę i wszyscy się zgodzili, zajrali się i się udało to dopiąć. Więc miałem wpływ oczywiście na całość. Są to ludzie, których słucham na co dzień i bardzo cenię ich twórczość, więc tym bardziej wspaniale, że się udało to zrobić. Trzonem tego występu była twoja produkcja i ja sobie tak podzieliłam to na trzy akty plus prolog, czy taki był właśnie zamysł? Tak, no mamy tu rozplanowane, jeżeli chodzi o rozkład, jakby kolejność jest bardzo akurat precyzyjnie rozplanowana, a nawet te wydarzenia sceniczne i tak dalej. Też była, tak jak mówiłem, to była dosyć momentami improwizowana forma, więc to mogło się trochę potoczyć inaczej, tak naprawdę. Mieliśmy takie formy, że weszliśmy z mocno ambientową formą, później gdzieś tam faktycznie trochę więcej wjechało takiej mojej produkcji okołobitowej, ale też nie chciałem tego za dużo, jednak chciałem, żeby ten projekt był kompletnie inny od tego, co robię na co dzień. To też jakby nie do końca jest 100% moja produkcja, bo oni wszyscy jakby też produkują. Bianka grała na skrzypcach, ma jakieś swoje urządzenia, na których gdzieś tam coś wypuszcza, Lauren gra na syntezatorze. Każdy z nich ma swoją estetykę wypracowaną, jeżeli chodzi o produkcję, więc to też miało wpływ. Ostatni utwór był w ogóle na bazie Lauren utworu, więc pomysłu. Rainy Miller też dużo się udzielał produkcyjnie. Właśnie w tej bitowej formie też jakby on dołożył swoje trzy grosze przysłowiowe, trzy funty. Pozwoliłam sobie nagrać fragment tego koncertu, dosłownie króciutki, niespełna trzyminutowy. Teraz go posłuchamy, a do rozmowy z 2K88 powrócimy już za chwilę i między innymi powiemy, o czym śpiewali artyści zaproszeni do tego projektu. Thank you. Wracamy do rozmowy z 2K88, który miał przyjemność zagrać set specjalnie przygotowany na tegoroczną odsłonę festiwalu Unsound. Jesteśmy w dosyć nietypowym też miejscu na backstage'u, który jest zorganizowany na kręgielni, a my sobie siedzimy na jednej z kanap i rozmawiamy na temat tego projektu. Wysłuchaliśmy fragmentu, ale chciałabym nieco więcej właśnie powiedzieć o tym, o czym dokładnie śpiewali artyści zaproszeni do tego projektu. Dokładnie ciężko określić, ale generalnie założeniem było sformułowanie pathetic fallacy, czyli takie przypisywanie zjawiskom pogody, przyrody, ludzkich form. Jakby to było jakieś ich takie założenie wewnętrzne. No ja odpowiadałem za całokształt tej gry, jakby produkcja i jakby połączenie ich, a poezję zostawiłem im i całe wszystkie te znaczenia, więc tutaj na pewno mniej się mogę wypowiedzieć, byś musiał przeprowadzić wywiad z nimi. Natomiast tak, to było główne założenie, ale też trochę chodziło o taką baśniowość i w pewnym sensie rozmycie tego, żeby to nie było takie oczywiste i bardzo wyraziste, tak? Żeby to nie było na froncie, jakby to jest bardziej taka rozmyta gdzieś tam w sferze domysłu wizja, tak? Moim zdaniem to się super łączy z siecią, niekoniecznie w tym znaczeniu internetowym, ale z połączeniami, co działa też na wyobraźnię, ale też i na połączenia właśnie z nostalgią, o której też całkiem sporo jest na tym festiwalu w panelach dyskusyjnych. Masz takie poczucie ty jako producent, że jest to podejście nostalgiczne teraz obecne w trendach muzyki elektronicznej? Bywam nostalgiczny, więc za siebie mogę odpowiedzieć, że tak. Bardzo dużo lubię nawiązań do jakiejś takiej, do chociażby jakichś archaicznych brzmień nawet, które próbuję przemycić do współczesnej formy jakby podania całości i jak najbardziej. Myślę, że nie wiem, czy jest moda na to i nie wiem, czy obserwuję coś takiego na co dzień. Natomiast w muzyce, której ja szukam, często to jest akurat, więc może coś tam jest. Czy w muzyce wyspiarskiej też, skoro zostałeś tak też określony między innymi przez Unsound? Wyspiarska? Naprawdę. Nie, czy nie, no jeżeli chodzi o UK, to tak, jak najbardziej, tam jest tego sporo. Oni w ogóle, my już nawet kiedyś jako syny bardzo się inspirowaliśmy tym, co robi chociażby Zombie, cyfrowo podana muzyka, natomiast gdzieś w tle było słychać jakieś takie nawet może średniowieczne motywy, coś tego typu. No ciężko mi tak to jednoznacznie opisać, ale odnajduję dużo takiej muzyki generalnie na wyspach. Nie wiem, Fatima Al-Kadiri na przykład, ona też zrobiła w ogóle cały taki materiał. Jest mocno taki, no nie wiem, medieval vibe ma. Tak, no jak najbardziej, nawet była samplowana lira korbowa u nas w materiale, więc coś tam jest tego typu. Jestem ciekawa, już kończąc oczywiście nasze spotkanie, na jakim etapie życia artystycznego teraz jesteś? Całe życie marzyłem o tym, żeby żyć muzyką i żyć z muzyki i robić tylko to. Dzięki temu wszystkiemu, tej wszechstronności, bardzo dobrze się to udaje w tym momencie. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, natomiast na razie dzięki wielu takim projektom, które oczywiście bardzo traktuję ambicjonalnie, ale są bardziej komercyjne też, jakby jestem w stanie bardzo mocno się poświęcić moim marzeniom i temu, co robię chociażby tutaj na Unsoundzie i tak dalej, więc to wszystko ma swoje miejsce. Każda rzecz, którą robię, powoduje, że się w pewnym części spełniam w tym wszystkim. Cały czas coś się dzieje. No, jestem producentem, mam dosyć dużo w głowie cały czas i chcę to wszystko wyrzucać jak najwięcej, bo wydaje mi się, że nie ma co kisić tego. Trójka. My jako Trójka towarzyszymy festiwalowi Unsound od czwartku, ale de facto audycja N3 wokół tego zagadnienia, jakim jest web, czyli motyw przewodni tegorocznej edycji, będzie przez cały październik się odbywała. To, co działo się jeszcze wczoraj na głównej scenie, to było coś niesamowitego, bo wynalazca footworku RPBU połączył siły z naszym polskim reprezentantem, czyli Garym Gwaderą, i tak powstał oberek Krakowiak w wersji footworkowej. No i to jest opowieść o tym, jak mimo tych różnic kulturowych mogą połączyć się dwa światy w jednym. Mało tego, porwać do tego inne osoby z różnych regionów świata. A więcej tych opowieści znajdziemy oczywiście w rozmowie Agnieszki Obrzeńskiej w piątkowym wydaniu Terra Cultura. Zachęcam i po raz kolejny odsyłam na stronę internetową Trójki. A już za chwilę, z tego co widzę i patrząc na zegarek, wybije północ. To oznacza, że czas powoli kończyć to specjalne wydanie audycji N3 wokół festiwalu, który sprawia za pomocą swojego programu, że Polska pełni bardzo ważną rolę w dyskusji na temat nowych trendów i muzyki przyszłości. A zakończymy moim ulubionym utworem z repertuaru wspomnianego już RPBU. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, to była audycja N3. Życzymy udanej nocy i do usłyszenia. We'll be right back.